търсея роснобиле, роснобиле, о майниче, та на любея да го даде, любето сия да го мае. Една решта из гората, слави пе, слави пе, една решта. Моме калия, но хубава, не де търси, о майниче, най-потърси е здраве ниче, че ти любе е болно лежи. Роснобиле, о майниче, върна се назад калия нас. Роснобиле, о майниче, че при любея си отиде, той дума е продума. Калино пара е скоро, постой любе ти до мене. Черникого си, черникого си, копрянени, да целона, сладка уста, сладка уста, метоловена, на душа ми е да олекне, болест да ми излекуваш, болест да ми излекуваш, мама с тебе да се вземе.